No nie ma, ty rozpoczął nagrywanie od tego, jak gracze razem z tą gry dyskutują rodzaje płuc. To chwila, pamiętasz, jak coś się działo ostatnio? Po co byście w ogóle chcieli do Waterdeep? Bo my robimy duże miasto. Kto powiedział Finafin, mam lepkie rączki. Nie, bo a wy już przypadkiem na północ nie chcieliśmy zdążać? No jesteśmy na północy. Mam na północ. Do moich... Co? Jak to do moich ziomaleć? Ziomale nie są tam? Nie, tam są Golden Dwarfs, ja jestem z północy. Ale po co mam tam? Ja nie jestem murzynem. Właśnie, ja nie wiem, dlaczego na nich Nygaz nie mówił, tylko Gold. Ale to bez sensu, bo tam zimno jest i w ogóle. Po to jacy, bo w Waterdeep jeszcze nie byliśmy po prostu, no. Ale ja bym powiedział, żebyśmy poszli na tą pustynię. My jesteśmy, nie, łowcami przygód. Ja lubię pustynię. Ale tam jest ten. Ale tam mogą być skarby. No już łopaty. Zakopane. Zakopane latające miasta. Zakopane, które kiedyś latały. Zaginionej cywilizacji. To że już były tam zakopane. No ale po co idziemy na północ? Po przygody. Możemy tutaj wrócić, wiesz. Idziemy na zakupy. Tak, i z powrotem pójść do tego. Ale ja bym chciał, pójść do my, właśnie do Mythranor albo coś takiego. Nie, nie, zawsze chciałem zmienić te. Czemu? Tam mogą być skarby. Aha. Na pewno skarby. Wszędzie są skarby. My dołączymy do tych skarbów. No tak, kurde, zimno się robi na północy i w ogóle. To jaka jest ta pustynia? Lądowa? Nie, to normalna pyskowa, ale tam... To jest zaginiona cywilizacja. To jest zaginiona cywilizacja. No bo kiedyś... Nie zaginiona cywilizacja. Jak byłem małym elfiątkiem... Pójdziemy odkopać pustynię. To tak by było. Jak był małym elfiątkiem, to jeszcze nie była zaginiona cywilizacja. Jak na kupę mówiłeś papu, znaczy. No, no, uważaj sobie. Ja chcę tam iść i tyle. No dobra, to idź. Będziemy tam wszyscy, ale najpierw zrobimy zakupy. Najlepiej biedące. Bo zagonę się zrobić. Jeżeli stanie. Jak ją spotkaliśmy? No właśnie. A nie spotkaliśmy jeszcze. Chyba już teraz spotkaliśmy się. No to myślę, że też po tych 3 tygodniach drogi jeszcze ją poznali na szlaku i się przyłączyła do was. Ale proste, no. Ale co? I ona chciała nie ma pierścienia. Chciała dołączyć do słynnej... Może ma pierścień, co? Do słynnej drużyny, tak? Ja nie ciekawe na ręce. Nie. Chciała dołączyć do słynnej drużyny. No. Chciała być tak... Tak jak my. Dobra, no to ten, no, daliśmy w prezencie miecz, nie? Tak cię lubię od razu i ten. Okay. I teraz przepisz sobie ten miecz. Nie, na razie nie. Nie, sprzedamy ją. Trzeba sprzedać i kupić bastardy. Sprzedamy tą buławę i kupimy jej skroję. Miałam mieć fajną tą kuszę, przepraszam bardzo. Też kupię fajną. No to zobaczymy, ile zostanie. Masz kuszę, to chwilę proszę przynajmniej. No, tak, tu najkuszeczą nic, tak? Ale to nie... Nie stać nas na bronie, znaczy nic na bronie. Bronie w burdelu, żeby ci kupić pełny najwyżej. Czemu my nie możemy tam? Nie jest rajne, tak? Daydream? Tak, wymienimy go. Inny rodzaj. Krócej? A ty jak jesteś? Sidhe. Ale idziemy do takiego dobrego sklepu i nie lepiej, żebyś zaczęła śpiewać tam przekonywające piosenki. Pokażę też, że ona to ekipuje do snu. No dobra, no. W ogóle muzyki zainstalujcie sobie na pustyni. A ja wiesz, ja potem mogę sobie zrobić piosenkę, która będzie brzmiała jak otoczenie. Tak. Wiesz, ja potem mogę tak zrobić piosenkę, że będzie brzmiała jak dźwięki otoczenia. Że nie będzie słychać, że śpiewam. No tam zaszumi strumyczek, spadnie, no coś tam jest, tak jak gdzieś dalej. Tak. A, dobrze. Fajnie. Otwiera buzię, a tam nie. Szumiona. Boże, nie otwiera buzi, bo jest przy pomówcą. O! ja będę koło ciebie stała, i ktoś za mało wrzuci pieniądze do obrębi. O, ona będzie tak. Najlepiej. Dobra. Co? No to idziemy do sklepu. No ale poczekajcie, wiecie, nie wiem czy chcemy śpiewać, bo jak ja sobie zacznę śpiewać, to muszę dwie od razu śpiewać. Chcę tylko sprawdzić, jaką mogę. Muszę zafascynować, a potem muszę sobie... No przy kasie. Ja tak jak pomogę od razu. Ale zaraz. To mogą być trochę bardziej... Znaczy, gdzieś ma chwilę. Nie, ...ogarnięci nie. niż ci wieśniacy w wiosce i mogą się zorientować, że coś im robi. No to ja bym się mówić. Nie kaflą się spokojnie. Dobra, to ja staję przy drzwiach. Nie, to zawsze może spytajmy, co ten, co może zaczniemy targować się, a potem też śpiewać. A co my chcemy? Aha, ja zajmiesz się na wiesz, od czemu się tam sobie nie robi? Nawet chcemy sprzedać, co? Kiedy posztorik się oglądasz? To jest, już nagrałem się na film. A ktoś z niej? Przepraszam cię, jak się chwyciłam od roboty, to ci przyniosę nowy. Nie, no... Gdzie za Antisem stał? No dobra, to już gra z nami, czy... Wybacz mi, przepraszam cię, tu stoi moja i tak pociągnęłam, ale to wiesz. Najwyżej będę jeszcze... A coś mają wam? Nie, spokojnie, to są same bakterie. Tak się tak chyba w trakcie się no to może mam tylko ruszyło i mam mamy tam dołączyć. Jest jego posterz? Jego posterz. Nie, on chyba ją wziął, on napisał. A on gra z nami? On nie miał jej przepisać przypadkiem? Aha, tak, on się miał ze mną spotkać, żeby ją wziął. No to nie gra. Tak się wydaje. I co, nie wziąłeś? A nie spotkaliście. Nie, nie, nie, nie, bo że jest nie, ale to nie ma. To problem będzie. Gdzie jest ten, gdzieś może przypać, żeby tam przypali. To nie ma, to brat nie wie. Ej, on daje mi sobie radę? Zniknął, porwali. Jak? Nie, nie, bo się zniknął, tylko szukamy go. O, szukamy radnica. Ale nie pamiętacie, co on tam miał, jak on tam miał bronię, to może improwizować. Zarysuj się, bez pamięci. Nie no, nie, no to nie gra. Idziemy do sklepu. Ale czekajcie, bo Jacek robił ten. Ty nie robiłeś postaci po to, żeby on był? Damy sobie radę? No bo no ja się pytałam w ciebie, czy Tomek gra. No i powiedziałeś, że tak. I powiedziałeś też, żeby z niego możemy sobie nie poradzić. Więc pytam się, czy... Jeszcze nie robiłem postaci. Przygody. Ja dam sobie przygody. No. Ciężko mi się idzie. Tak! Ale to później to nie, nie, spokojnie. Damy radę, no nie? No dobra, a co chcesz z tego sklepu, no bo już się wybierasz? No to sprzedajemy najpierw te buławy. Opchnąć buławę i mieć. Buławę? To jest zwykła buława? Plus dwa. A mierze jest plus dwa i psika od nią. A jak tą różdżkę do otwierania drzwi sobie zostawiamy? Tak. Nie ufać. Za buławę dostaniecie... Mieć goła? Mało. A za miecz dostaniecie... Oszczę. Dobra, to żeby nóg tam sobie no dobra, to już nam... Kartę robotową. Już nam śpiewać, tak? Fascynacja. Bo ja bym skończyłam fascynację i śpiewam sugestie. To będzie chodziło! Pani sprzedawco! To razem ja. Ale to już by na fascynację tylko było... Co? Chcesz rzucić coś, nie? Czy coś rzucisz? Co trzeba rzucać? A jak się nie uda, to powie... Ludzie, kurwa, nie robię tu show. Mówię, że czemu nie? To by możesz sobie położyć ten. Wiem, ale to jest książka, ja nie trzymam na to. To może też książkę jaką chcą. Jak się zmęczysz, to zawsze możesz sobie położyć tam. Dlaczego mam się zmęczyć? No jak już zamykam się ciebie, to ja z drugiej w nocy. Chcesz może książkę? Mam w środku. Aha, no dobra. A jesteście po prostu... I chwilę muszę jeszcze raz przyjść. Nie, no jak mówisz. Tak jak lubisz. Aha, dobra, to jest tylko... No dobra, to może najpierw już się odpoł. No. Take 20. Już jeszcze jedno. Daj take 20, my idziemy na piwo. Buto, tak? No, myślałem. Weź to, weź to. Weź to. Masz radę jeszcze? No, ale nie możemy go rzucić. Nie rozumiem. Si, tak, tam. No i co, teraz mam na sugestie, tak? I co, mam się rzucać? Nie, no teraz proponuj cenę. Nie, bo teraz muszę sugestie śpiewać. Już na fascynację śpiewamy. I teraz się tak patrzy, ścieśli nam uciekli. Wiecie po co w tym sklepie, w którym kupowaliśmy chipsy, były dwie babki, jedna stała obok drugiej, żebyśmy na fascynacji nic zaśpiewali, żeby no, tak nas sprawdzały. No jakbyśmy nie wiem kim byli. Gdzie kupowaliście, nie tutaj? Z sobą na przykład. Tutaj no. Tutaj w tym małym samie? No, tak. One mają tam jeszcze monitorek przy kasie. Tak, tak. Jakby tak. Miały daleko do oglądania sklepu, nie? Taki rozległy. To, rzucasz raz? Jak masz modyfikator z Harrison? Tak. No, tylko ty pamiętaj, że też tych czarów sobie nie rzuciłeś jeszcze, co tam sobie racja podmieniała się do tego. No dobrze, ale ja sobie to dodaję, a tak. Trzy ty masz, tak? No dobra, no to co tam pojawiłeś? No to pan sprzedawcą. Łącznie dałby nam ile? 13, a my chcemy przynajmniej 20. Nie przesadzaj! Nie 16? 15. Jak 15? No to 1000 więcej. Przepraszam, 16 tysięcy. My tu biedni jesteśmy, musimy zrobić. Ale jakby dobre rzuty miała, to by można było. Generalnie i tak wydamy pieniądze w pańskim sklepie, więc może by tak. Zawsze jest łysy kolor z takim kartoflanem na sobie. Dobrze, nie, to nie przeszkadza! Taki zasmarkany czy to jest ciężkie! Popełnionym olejem fartuchu. Olejem? To co on tam sprzedaje? Myślisz, że to olej? Zdjęliśmy do... Nie, są do knyszy! Ja mam budkę z knyszą. No właśnie, my jakieś mięsne albo coś, żeby to mi sprzedać, kurde, magiczne brody. O mięsne! On wyciąga jakiś taki katalog. Na stół przegląda. Nie, nie, niżej nie daj. Pewnie, że nie zajmują. Zobacz więcej pieniędzy. Nie wiem, skąd się będą więcej. Nie mamy, bo żeby nie żyć z rzeczy, które sprzedajemy, tylko żeby nam dał więcej. No to nie. 15. Ej, no ale rzuciłam tak ładnie, no. No przepraszam. Nie no, wie pan, no bardzo pana prosimy. No pieniądze i tak do pana wrócą, a my tutaj naprawdę potrzebujemy tego w tym momencie. Za dobre. Tak, za co? Za dobre ludzkości. Bro, ja mam dama, żeby mi dać się pomagać. Ile on chce za... Za mało, na więcej... Ale za mało, bo kupujemy to bastarda tutaj? No. No to mówię, może jak ile jest twój bastard? Za plus 2 trzeba zapłacić przynajmniej z ile? No poczekaj, usłyszę mojego na wizytę. Ile zapłaciliśmy za twój młot? Jezu, nie wiem. A. Jak to chciałeś, no tak. Za plus 2? To za... To znaczy 7 000. No to akurat 15 jak będzie. 15 tysięcy. Pani, pani, ja mi interesy robię. A za plus 3? Przypycha się jakiś krasnolud z takim naręczem, jakichś dziwnych toporków, innych noży i rzuca jakieś mieszki. Dobra, powiedz ile za plus 3. A nie, bo jeszcze płytę musimy kupić. Kup płytę. CD? Ej, gówno. 15? Jeszcze płytę długo nie wiem. Tarczę. Pani. 12,5 nie więcej. Chciałbym 13. No. Jak 13? No tak. Jak się gubi? Na chwilę, nie. Było 8,5. No to teraz powiedziałeś 13, tak? Nie, 14. To 13,5. 13,5? 14. Pani. 13,7? Ej, chodźcie go zbijemy. Nie. Może pan. Bo podejdę. Masz jakiś intimidate albo coś? Będzie ktoś cały sklep. Nie, jeśli ta lekcja nie będzie na zbyt opłacalna, to nie wiem. To jest taki, taki sklep, co wygląda jakby przy najlepszej interesy zrobić. Tak? No. Aha, no znaczy ale... nie jest prestiżowy. No, interes życia pan może z nami ubić. Przecież... Może pójdzie w kole. Genialna, genialna głowa. Taki. pięknie ubrany i widzicie, bierze jakąś taką lancę, w ogóle wyśmiganą, chodzi dwóch kolesi ze skrzynią złota i mówi do tego kolesia: no Eryk, i teraz jak tydzień temu żeśmy pomagali, tak? Tak, tak. No i bierze skrzynię, no i patrzycie. Kto chce? Koleś otwiera na chwilę całą skrzynię platynowych monet. To do 14 gafli, co to dla niego? No. To sprzedajmy temu wymuskanemu. Jesteśmy dobrzy dużo. Ale on jest wymuskany, no. Zły. Dobro, to ale znaczy... ja usłyszałem to, posprzątajmy tego wózka. To, że jesteśmy dobrzy, nie musimy, to znaczy, że musimy być biedni, nie? No. I głupi. To jak będzie? 14 i jesteśmy przyjaciółmi. I następnym razem przyniesiemy również. 14 i Durcan to wiety. No. Jak ci zaraz zaśpiewam. 14 i popatrzysz, jak ja go biję. Nie no, 13 i pół, co mi tutaj do cyrki wyglądać? A jak kosztuje wola podróbka, to zwykła? Nie w tej książce. Inny katalog. Młody! Dobra, teraz chips. I ten onion. Ale my to jest takie ceny dla kubylców, tak? Ty to nie wygląda na kubylca. Płytowa? Tak. Na kobietę, człowieka. Jest 2000. Ale ja też tego kusza mało. No to jest za 7. No, nie, nie, to na razie nie kupię. Na razie to jest wojownika. Na razie przetrwanie. Ale to plus jeden, to ci da tylko później do trafienia. Ale to plus dwa. No wiem, ale to nie ma sensu na razie ten. Słuchajcie, no 13,5, no. Kupmy bastarda plus 2. To pan film bohater, musi, że powinna mieć pełną do uzbroję. Chyba tak, tak, nie? No dobra, to 13,5. Czyli od razu zamieniamy to na bastarda plus 2, czyli 7. To jest plus pełna płytówka, to jest 9. 4,5, 4. I jeszcze tarczę. Power Shielda. Zobaczymy, co zostanie. No to ty jeszcze dodatkowo 50. No dobra, ty się rozbieraj. No to to 50 to można podarować. Od razu sprzedajemy tarczę zwykłą i chainmaila. No to akurat starczy na PPL, nie? No to dostajecie tarczę to za darmo za te rzeczy. No. Nie, że ruszyliśmy na zero? Nie, mam 4,5 koła. 4,5? Okej. A on sprzedają w nim rzeczy magiczne? Ja muszę to popisywać, aż mi dałem... 4,5 koła, to już nie możemy kupić. Sprzedaję również rzeczy magiczne? Super sam taki. Rachunki. To są jakieś fajne strzałki do pracy, czy nie? No właśnie, zaczarowane. Belty fajne. Belty z obrażeniami. Są zaczarowane ołówki? Od ognia albo od kwasu, albo od solo. Co ode mnie od kwasu, o co chodzi? Macie gumkę? Mamy gumkę. Do mazania. Czyli jakieś fajne kulki do pracy. Z obrażeniami od kwasu, tak? Gumka z obrażeniami od kwasu. Gumka to jest dwa. Ale to są ten? Można było tutaj. No? No tak, nie wiem, czy to jest tak. Chyba no płytówka to jest po prostu na całości ciała. Ja w tej jeżdżę. No, ale nie, nie, Tower Shielda, nie, no jak Tower Shielda? No, to nie Tower Shielda, tylko tego zwykłego, tego co masz, plus dwa. Tower Shield nie. To są jakieś specjalne zasady, to nie wiem, czy można chodzić z Tower Shieldem. No. To jest kowy jakiś. To nie masz bonusa innego, to jesteś kowy. No to dobrze. Nie. A nie można z tym chodzić? Nie wiem właśnie. To jest jakieś większy. No to zwykłego w Shielda, no. Nie, no bo już ma. Mogę powiedzieć konno? No z Shieldem tak. Co tego? Ale istnieją tam, pogadajmy jakoś. To jest sens. Aha, nie jest. No. Dobra, to co, chcesz bełty? No. Ale jakie? Ale jakie są? No. Weź z obrażeniami od kwasu. Na kwas jest mało odpornych rzeczy. No ile kosztuje? No to tak ze 400 za 50. Nie wiem, co? Weź za 300. Targuj się zawsze, kobieto. 300. Pani! Już dosyć tych targów na dzisiaj, nie? 150? No tak ładnie się dziewczyna uśmiecha. No. To też się ładnie uśmiecha. To powiedz, że chcesz wcześniej te dziwne protezy, nie wiedzieć, że chcecie wiedzieć z czego. Nie wiedzieć, chcecie wiedzieć, co mu się lęczy. Nie wiem, na przykład od 11 do każdego tego, żeby wam dać. Jeszcze za 300, jeszcze 1,50? Jak mu widziałam, to powiedz, że chcesz za 700, ale 100. O, właśnie. Wszystko będzie w pranie. Ale no, jedne z kwasem, a drugie na przykład no, 700 z mlekiem. Z mlekiem. Jeden z kwasem, drugi z wodą. No dobra. A ty wiesz, że to twoja książka była. A kulki? No. Strzelasz? To strzela, bo ja strzelam. Tylko strzelam. Kulki, to ja 100 gier ubrzydłam. W sumie też mógłbym strzelać. Ktoś strzela to jeszcze? Pusza? Ktoś strzela to jeszcze? Ardis strzelał, ale zniknął. Ardis poszedł do rodziny. A się zastanawiam, czy nie, mógł, nie, nie przydałoby mu się kupić. A to no dobra, to dobra, biorę to 700 minus 700 to jest. Nie wiadomo, że to jest ten wiosna z tej skłocy. A nie jest. 3800. Jest to wyzwany przez ciebie. Ile jest te ogórki? Oślepiającą, oburzającą. No, nie mówię wam. Co? Aha, nie ta bajka. No to poszedł na przyszłość. Dobra, to. Co napisuje? No dobrze. Ale jakie? No kwas i jutro, tak? No ale to na jutro będę. No co no, na jutro? Kwas i jutro. Dobra. Gdzie na jutro? Bełty, kwas i glut, czy kwas? Ale które będą na jutro? Oba. No pani myśli, że ja to wszystko mam? Pani to zamówić trzeba. Trzeba złożyć zamówienie. Wybrać się gdzieś. Ja mogłam w internecie to zrobić, pewnie. Było pytanie. Pisacie? W poczcie gołębiej. Albo pójdzie ekspres. Dobra, to co? To pójdziemy się przekimać, co mam sobie wyśpiewać. Nie, no idziemy teraz znaleźć jakieś zadanko. Ale raz, to pójdziemy przekimać, to ja zostaję. Szukamy questa. Żeby u nas na dzień, żeby mieć beatę i żeby się odwiedzić. Idziemy na to, jest godzina pogłoszeń i szukamy pracy. Co z tymi widzicie, albo idziemy do jednego z głosu. Center. Cholera, czuję się niesamowicie. To jest takie centrum. No, grupy bohaterów. Wiem, co to jest. To jest referencja. Level 9. O, mamy tego smoka, to nie my. Jeszcze nie mamy. Chcielibyśmy przekupić kulkanie o pracy. Mieliśmy. Centrum pomocy bezrobotnej. Ja ze 4,5 tu. Ze 4,5. Ja ile? Ale no to jaki chcesz. I ile? Cały worek. Ile? No 50. Pół kilo. 4,5 stówy i 50? Kulku. No i to. Jaki chce? Powiedz, że chcesz plus 10. Zabijając od razu. Nie. Użytkownika. Nie. Ja lepsze te to będzie taka. A jak rzucę, to się tam głazni. No wiem. I ten, oślepiająca. Nie chciałbyś upadać czymś tak. Proszę? Są takie, no budzi, no są stanik, na przykład bóle co stanik, to wtedy... No co, weźmiesz sobie 25 takich, 25 takich. 50% szans, że jest stan. To będzie w pakietach co sprzedawane. Ale ile ich jest tak? No w magazynku. Ja nie wiem, na te... To chcesz wspaniałego toniku. Ile to może być? No to taki worek? Słucham? Pokój do kozaka. Nie, na konia. Tak, a później koń zostanie przywiązany do drzewa, ja będę latać po kulki. Takie ten, taki jak z gumami, że coś się przekręca i podaje. Chcesz? No, podaj mi te kule. To ile bierzesz? Dobra. Co idzie do tego quest center? Tyle to jest 50, tak? Tak. Okej. No to ja mam za 400. To za 400, tak? No. No tak. Za 400. Za 4,5. No przecież pan przed chwilą mówił, że 400. Za 400. Panie. Panie, pan mnie nie wkurzył. Bo Bo was zły przyjaciół. Tak, ale za to zrobiliśmy i tu żadnej zniżki, no wie pan co. No. Chociaż kartę stałego klienta. A my często chodzimy po ciekawych miejscach, to mogliśmy zrobić reklamę. To jak to będzie? 400? Dobra, 150. 150 nie jest na, nie, na nas nie zbawi, nie? No dobra, to jednak zostaje 3 400, 3 350. Dobra, a ja mam też chcesz kupić coś do strzelania. Tak z rurki. Jakie obrażenia miał zadawać wybuchająca? Nie. Jaka wybuchająca? No. Wpiszcie sobie już tą kasę. A to jakie są? Słuchajcie. Ja wpiszę za mnie. Jak działają? Jak wszystkim się dzielimy? No może być... To co dzielimy się jakoś? Elektrykująca. No wszyscy nosimy i tak wszyscy razem. No, że poraża. A jak działa? Poraża. No tak, ale to sobie zapisała, bo później będę i służę właśnie. Jakie na dupy? 1D8. Nie masz czasu na dupy. 1D4. Nie wiem, ale kiedyś mógłbym czas na 6. Ale będziesz potrzebował do 6, z książkowe. No ale ja chcę. Proszę? Darbo, no na trafie sobie. Aha, na trafie. Nie wzywa grunt. Wpisz te. A oślepiające, ogłuszające i ten... Daj gumkę. Są takie. Ale to ty na ty jeden zestaw kupiłeś. Proszę? Gumka. To nie mogę mieszanego zestawu? Nie możesz. To popakowane. Nie. Dwa, trzy, cztery. A jakie miał jeszcze? Na 6. Zmrażające i rozgrzewające. Rozgrzewające kurki. Nie. W formie czopków. Dobra, to mogą być te. 500. No ile? 50. Ile kasy zostało? 350 na 6. Aha, dzielimy. Tak. Już wiadomo po co jest marsza. 560. Załóżmy. Każdy 560, proszę sobie pisać. Jest taka postać w ogóle. No, w końcu czuję się ważny. Mogę sobie kupić wioskę. Wioskę w lekarzu. To zresztą do czapu, żeby jakieś karcie. Gold, tak? No. Nie, no to nie ma. No, bo zasad. Później się okaże, że ktoś zgubił, a ktoś ukradli i okazuje się, że nie ma złota. Nie? Giepę. Giepę. Co to znaczy giepę? Golden pieces. Golden. Dobra. Stacja pani. 560? Bo ty. 560. Aha, przecież co ja zrobiłem? Skreśliłem sobie starą i wpisałem nową zamiast bogatą. A ile kosztuje medalion, bo biedza plus jeden? Bardzo po komuniemu, tak? Do pieca prostu. Kurde, ale już z tym poprawki. Następny raz muszę zrobić niedzielę. Ile masz? 710. Ja mam ponad 1000. Kurde! No nic dziwnego, że chcesz coś kupić, ale i tak ci nie stać. No wiem, chyba. Ja wiem, że ostatni dzień mogliśmy znaleźć tych rzeczy. Nie ma. Okej. Nie może znaleźć. Są gadające miecze, ale taki film. Nie. Po chwilach samotności można sobie pogadać. Czat jedyny. Odbierają parę radiowych, których nie ma. Radio parę jest. Zawsze wszędzie! Nie, no, rzucasz normalnie na obrażenia plus 1D6 jeszcze dodatkowo. Okej. Okay. To nie ma. String, co? Nie. To może. Stringi na szelka. Dobra, to wychodzimy i idziemy do questy. Idziemy szukać. Questy na liście masę zawiedzionych bezdomnych. Może grubar. A to nie my, to jest wyższa klasa, rzucamy parę.